na motema. Sepa. Samaritain trésor. soki na kanisi loto na lotaki ya mawa mai na miso etangi na esuku na tango na kobelisa moso na talili kolo na se na leli nzambe masiya ngai moto na uti na mawa ya fami mosengo lelo yo nanya bominga na motema na kufi te mawa esali ngai na motema shuu soki na kanisi loto na lotaki ya mawa mai na miso etangi ngai sutu na tango na kopelisa moto na talili kolo na se na leli nzambe masiya ngai moto na uti na mawa ya fami mosengo lelo yo nanya bominga na motema na kufi te Alain Sosoko, la carte de Paris. Emanelia Bolingo na senga kio, na bomba kio te mama. Toswana kipona li kambo e sala kinga pasi. Na mote mananga bomba na naina. Ozongi sala kinga e ano ya mabe mwanoyo. Na sala nini ngako na pusa seko bonde laka. Na segi kose pa ya kovatsu ae bisa yo. Mandelia bolingo na senga kio, na bomba kio te mama. Toswana kifona likambo esala kinga pasi. Na mose mananga bombanda na ina. Ozo isala kinga e anoya mabe mwanoyo. Na sala nini ngako na pusa seko bonde laka. Na segi kose pa ya kovatsu ae bisa yo. Mama ya bana bana nanga Zomane nako na yo enda feko mimo nene mingi Eza ngila moke ngili baninga bako kuna panu wapi mama Nalubani nie, nalubani nio Nasangi maroba Nalubani nie papa sipano Nasangi maroba Bale ale miko sale la moa si zuara ye bae komili bala ya provisoa Mama, so ki yo sangite, je serai toujours plus malade Yoka Mama, bolole ya bomwana, ikaluka okola kapena bisaleli Mama Mapendo ya kona mie, ni kuhulishie Panu na kafanu di popol Panu na kafanu di popol Poli kweza ni eloko ya kwa boisate Poli kweza ni eloko ya kwa kimelate Bapo isinga ye poto panama Bapo isinga ye poto panama Tunata na robino makasi ayebi Tunata na emile gonda ayebi Tunata na juju pano hapo ayebi Tunata na klodine ato mushe ayebi Tunata romas na alfa ayebi Meri ya na napapi machuda ayebi Tanka na yoyo, ne to kutani Ngamboya moya nino, horizon Bomba nande etu mwoho Ngamboya moya nino, horizon Bomba nande etu mwoho En direct de Paris, Joël chante le professionnel Mobati Guimobatiol. Nenge okoteli na lokola mina na komi éclairé. Na routine mosika na komi mwa moto pembeni na yo. Mobati na la amwe. Modèle peine souris sagesse, mon patio bolingo. Mon patio sali moi patin, sa peine loukaka. Mon yonkana doré. Mon bati qui toko a koke de païeni. Paris, mon qui m'a bati bisomi. Mambo de Panama, Bouta Pharaon. Hello, Coligno, Tavisi, la moto, Boye, Botina, la Kisi, chérie, la guerre, Bouta, la mama, Mapuya, mama. Nazali kolela bana Paris, le kono rapi simo. Bana Paris, le monfu mo wapi jambiki. Bana Paris, tu apa I wapi peri ala. Bana Paris, kawa kumu wapi oge. Bana Paris, zite malendi wapi polino mabuya. Bana Paris, isa pete kombe garçon. Bana Paris, eme somo somo ho. Le amore wapi chuba Bana Suisse Mama wana Panama Ali Baba Ishan Paka Kumbina Kumbina Rene Mulala Joli Kitoko Ishan Lesa Jan Alors, c'est bon. Tabacoumé, Magadine.